NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws in Co ziet de Air France nog wel brood in KLM als zelfstandig merk. En de klimaatstakers die maken zich op voor een bezoek aan premier Rutte. Dat is over een uur. En ze vertellen zo wat ze met dat gesprek hopen te bereiken. Eerst het NOS Journaal, Wouter Walgemoed. Journaliste Ans Boersma wist volgens het Openbaar Ministerie dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Het zou blijken uit afgeluisterde gesprekken door de AIVD. In de eerste rechtszitting tegen de 33-jarige Syriër bleek dat zowel hij als Boersma lang is afgeluisterd. De verdachte zou een hoge positie hebben gehad binnen terreurgroep Jabhat al-Nusra. Ans Boersma zou haar ex-vriend in Nederland hebben geholpen met valse papieren, maar ontkent dat ze wist van zijn terroristische contacten. Vorige maand werd Boersma Turkije uitgezet. Ze werkte daar als correspondent. Speelgoedwinkelketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan voor de Nederlandse winkels. Het bedrijf heeft het moeilijk, want de verkopen zijn in 10 jaar tijd gehalveerd, zegt economieredacteur André Meijnema. Het grote probleem is dat de speelgoed niet meer alleen maar gekocht wordt bij Intertoys en aanverwante zaken, maar gewoon online en bij discounters. Hè. Denk aan het Kruidvat, denk aan de Action. En bij zo'n koopjesmaand als november, december. Als je het dan niet redt, dan moet je echt achter je oren beginnen krabben. Het is onduidelijk of de surseance tot een faillissement zal leiden. Intertoys mikt zelf op een stevige herstructurering. De speelgoedwinkels zijn sinds 2017 in Britse handen. Daarvoor waren ze van Blokker. Gedetineerden en gevangenispersoneel zijn niet blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid chroom 6. In een aantal gevangenissen werd hout bewerkt waarin de giftige stof zat. Maar volgens het RIVM zijn daarbij de grenswaarden niet overschreden. Nederland moet van alle EU-landen nog het meeste doen om de klimaatdoelstellingen van volgend jaar te halen, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat. In 2017 kwam 6,6% van de Nederlandse energie uit duurzame bronnen. En volgend jaar moet dat 14% zijn. Oud-politieagent Eddy Lust gaat voor het tv-programma Opgelicht werken als speciale redacteur politie. Lust vertrok afgelopen najaar als woordvoerder bij de Amsterdamse politie. Ze mocht haar tv-werk niet langer combineren met haar baan bij de politie. Het Britse Lagerhuis zal deze week nog niet stemmen over een nieuw Brexit-voorstel. Premier May zegt dat ze nog 2 weken nodig heeft om te onderhandelen met de Europese Unie. Volgens haar is het nog steeds mogelijk om een akkoord te bereiken waarmee de meerderheid van het Lagerhuis zal kunnen instemmen. Maar volgens oppositieleider Corbyn neemt May enorme risico's door zoveel tijd te nemen, zegt correspondent Tim de Wit. Hoe langer het duurt, hoe groter de spanningen natuurlijk rondom Brexit. Tegelijk ook hoe groter het risico dat het misgaat. Want als May de volgende stemming verliest, zeker als die dus nog weken op zich laat wachten, is er nauwelijks meer tijd om zo'n no-deal Brexit te voorkomen. Dus May speelt met vuur, dat is wat ze zojuist te horen gekregen van verschillende parlementsleden. Nederland wil dat alle EU-landen een vliegbelasting invoeren. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft daarvoor gepleit in Brussel. Hij wil zo niet alleen de CO2-uitstoot terugdringen, maar ook oneerlijke concurrentie wegnemen. Nu hebben verschillende landen al wel een vliegtaks en andere niet. Snel vindt dat er op dat punt echt wat moet gebeuren. In Nederland hebben we nu een belasting van 7 euro per ticket bedacht. Maar goed, we hebben ook gezegd, we gaan eerst in Europa kijken. Als er voor 2021 iets Europees uitkomt, dan zijn we ook bereid die Nederlandse voorstellen weer in te trekken. Volgens de staatssecretaris reageerden de meeste landen positief op het voorstel voor een EU-brede vliegtax. Alleen Spanje had kritiek. Het weer nog, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon. In het noorden kan wel wat regen vallen. Het wordt 1 graad of 9 morgen. Op vrijdag kan het wel 16 graden worden. Kijk eens aan. Dan de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, wat zie je op de weg? Nou, het is toch wat minder druk dan normaal. Dinsdagmiddag de meeste vertraging bij Utrecht en Den Bosch. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch tussen Vught en Afritkerk-Driel. 20 minuten vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam 20 minuten door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten 20 minuten. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland kan niets doen als de KLM als zelfstandig merk verdwijnt. Er is tegelijkertijd ook een Air France KLM holding. En dat is een zelfstandig privaat bedrijf. En zij maken hun eigen keuzes. Er zijn gesprekken gaande over de koers van het Frans-Nederlandse bedrijf. Lara Rensen. Nieuws en Co. En volgen het op de voet. Het zou kunnen betekenen namelijk dat de Nederlandse invloed op het bedrijf steeds kleiner wordt. Volgende week maakt KLM Air France de resultaten over 2018 bekend. Nou, daar zal veel van afhangen. NOS-economieverslaggever Wessel de Jong volgt voor onze situatie bij Air France. Wessel, hoe groot is de kans dat Air France na volgende week de naam KLM zal schrappen? Nou, die kans lijkt me niet heel groot, eerlijk gezegd. Nu gaat er iets mis met mijn verbinding. Een seconde. Wacht even. Die kans lijkt me niet heel erg groot. Ben je er nog, Lara? Jazeker. Kom maar. Hallo. Hallo. Godver. Ja, dat is een klein vloekje van Wessel. Want die baalt natuurlijk dat de verbinding wegvalt. Maar we horen je wel, hoor, Wessel. Dus als het lukt, zou ik gewoon doorpraten. Dan stel ik opnieuw mijn vraag. Hoe groot is de kans dat Air France na volgende week de naam KLM gaat schrappen? Jij zei al, die kans is niet heel groot. Ja, ik ben wel benieuwd op basis waarvan je dat dan bepaalt. Misschien is er een andere manier om Wessel te spreken te krijgen. Of misschien kunnen we de topman, Pieter Elbers, al eventjes laten horen. De topman Pieter Elbers. Die wordt namelijk in het openbaar gesteund door minister Hoekstra. Dat is natuurlijk interessant. En over het waarom zei hij dit. Ik heb daarover gezegd vorige week richting de Raad van Commissarissen dat ik de herbenoeming van Elbers van harte zal ondersteunen. Ik heb dat gisteren ook met mijn Franse collega besproken. Ik heb natuurlijk ook breder met hem gesproken, maar ik ga daar verder geen uitspraak over doen. Is er reden tot zorg dat de Fransen toch steeds meer zeggenschap over KLM naar zich toe trekken? Ik ben net ook duidelijk geweest dat het voor mij van groot belang is dat we hier opkomen voor de hubfunctie van Schiphol. Schiphol is een vitaal belang voor de Nederlandse economie en dat maakt ook KLM ontzettend belangrijk. Ja, dat betekent reist u natuurlijk naar Parijs af. Ja, en ook niet voor het eerst. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel gesprekken gevoerd over de governance, over de staatsgaranties, over de positie van de KLM binnen Air France KLM. Want ja, die hele maatschappij moet het beter doen. Maar als je terugkijkt, nou, moet je toch constateren dat KLM het beter heeft gedaan dan de groep als geheel. Ja, dat is natuurlijk interessant. Minister Hoekstra steunt dus de topman Pieter Elbers. Laten we daar eens over doorpraten, Wessel. Want jij zei de kans is niet heel groot dat KLM geschrapt gaat worden als naam. Elbers, hè, doet hij het goed bij KLM? Ja, Elbers doet het heel goed. Nee, die naam gaan ze dus behouden. Dat is gewoon een hele sterke merknaam. Maar wat er met die topman gaat gebeuren, dat is natuurlijk onduidelijk. Volgende week, als dus die resultaten bekend worden gemaakt, dan zal ook de directie zijn advies geven aan de aandeelhouders wat er met Elbers moet gebeuren, of die herbenoemd gaat worden. Dat weten we niet wat daaruit gaat komen. Ik zou voorspellen dat die aanblijft, lijkt mij. Niet in de laatste plaats omdat de KLM'ers gewoon met hem weglopen, omdat hij het heel goed gedaan heeft. Hij boekt goede resultaten. Maar ja, dat zegt nog niks over de zelfstandigheid van KLM. Die nieuwe Canadese topman van Air France KLM, Benjamin Smith, die wil die structuur meer centralistisch maken, meer enten op het Lufthansa-model. Gewoon centralistischer, meer centraler besturen vanuit Parijs. Ja, en dan wordt die plek van KLM wordt gewoon minder belangrijk, minder zelfstandig. En we stelden net al eventjes dat de cijfers van 2018 volgende week komen. En dat dat belangrijk gaat zijn. Hoe staat het bedrijf ervoor, Wessel? Ja, het bedrijf, met alle luchtvaartmaatschappijen op dit moment gaat het relatief goed. Maar dan altijd nog is Air France KLM is een relatief zwakke broeder. Ze doen het bijvoorbeeld minder, een vergelijkbare maatschappij, Lufthansa. Het doet het minder dan bijvoorbeeld Lufthansa. En als je dan meer in detail gaat kijken, dan doet natuurlijk KLM het weer een stuk beter dan Air France. Dus, en dat ziet zo'n Smith natuurlijk ook. Dus die gaat hier niet zomaar de boel op stelte zetten. Hij zou ook tegen medewerkers gezegd hebben, tegen vakbondsvertegenwoordigers die in Parijs op bezoek zijn geweest. Daar heeft hij tegen gezegd, never change a winning team. Mannen die het goed doen, laat ze lekker zitten. Dus het is moeilijk voor te stellen dat hij hier echt de boel grondig overhoop gaat halen. Dankjewel, Wessel. Wessel de Jong, economieverslaggever van de NOS over de toekomst van KLM in de combinatie van Air France KLM. Over 50 jaar zal het zeeijs in de poolgebieden zomers vrijwel verdwenen zijn. Dat concludeert het KNMI aan de hand van nieuwe metingen. Ad Stoffelen is satellietdeskundige bij het KNMI. Meneer Stoffelen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe komen jullie erbij dat het ijs in de zomer over 50 jaar verdwenen is? Nou, dat wisten we eigenlijk al een beetje, maar nu hebben we met nieuwe meettechnieken gekeken en de reeks van de dikte van het zeeijs wat verder uitgebreid. Dus nu kunnen we ook aan het eind van de vorige eeuw kijken hoe dik het ijs toen was. En dat bevestigt eigenlijk onze eerdere conclusies. En die conclusie is dat het zeeijs bij gelijke omstandigheden? Dat wanneer deze trend zich voortzet, dat we over ongeveer 50 jaar in de zomer geen zeeijs meer zullen zien op het Noordpool. En dat kan dan wel weer aanvriezen? Nou, in de winter, dan blijft het voorlopig wel vriezen op de Pool. Ja. Dat zal nog wel wat langer duren voordat het daar niet meer vriest. Dat moet je denken aan honderden jaren als we zo doorgaan. Maar dus er zal in de winterperiode dan dun ijs ontstaan op de Noordpool, wat in één jaar gevormd kan worden. Maar het oudere ijs, wat veel dikker is, dat is dan dus verdwenen. Hoe komt het dat het ijs zo snel verdwijnt? De eerste oorzaak is natuurlijk evident. Dat is de opwarming van de aarde. En de opwarming gaat wat sneller bij de polen dan in andere gebieden. En dat heeft dan ook te maken met een effect van terugkoppeling. Want als het ijs smelt en de ijsbedekking wordt minder op de polen, dan reflecteert het zonlicht niet meer op het ijs. Het ijs is wit, dus dan gaat het zonlicht weer weg van de aarde. Maar het valt dan in het water. Het water is relatief donker. Dus betekent dat de warmte van de zon dan ook geabsorbeerd wordt. En dat leidt dus nog meer warmte in de poolgebieden. Dus dat levert een soort versterkend effect op, zichzelf versterkend? Ja, het is een soort, inderdaad, het versterkend effect, waardoor het dan nog net iets warmer wordt. En is er dan ook een kantelpunt in zicht waarbij wat we ook doen de opwarming steeds sneller gaat? Dat kantelpunt is natuurlijk wel heel erg belangrijk om dat in de gaten te houden. Maar om dat heel zeker te weten, daar hebben we echt heel veel data voor nodig en goede modellen. En momenteel kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of en wanneer dat kantelpunt gaat plaatsvinden. Het kantelpunt is het punt waarop zeg maar het ijs op Groenland zeer snel gaat smelten. Mm-hmm. En dat gaat dan op lange termijn leiden tot een heel behoorlijk grote zeespiegelstijging. Ja, daar hebben we het gisteren over gehad in Nieuws & Co. Met wateringenieur Rolf Hutt. Wat je dan kan doen, hè? Want daar zal je nu keuzes over moeten maken. Hij had het over modulair bouwen. bouwen. Dat je dus je eigenlijk flexibel moet kunnen bouwen. En dat je bijvoorbeeld dijken moet verhogen. Dat je ook pompen moet installeren. Komt het daarop neer inderdaad? Moet u die beslissing nu nemen? Nou, ik denk dat we wel degelijk rekening moeten houden met dat risico. Dat zou kunnen gebeuren. En dan is de volgende vraag natuurlijk, op welke termijn verwacht je dat dan precies? En dan is de vraag daarna van wat kun je dan nu alvast gaan doen om te zorgen dat je tegen de tijd dat het gaat gebeuren, dat je dan veilig bent. Mm-hmm. Maar er zitten dus nog heel veel stappen tussen ons onderzoek en het nemen van die stappen natuurlijk. Dus wij kijken vooral naar wat gebeurt er nu en hoe kunnen wij onze modellen verbeteren om de verwachting beter te maken. En op basis daarvan kun je dan natuurlijk rekening houden met de onzekerheden die we nog hebben. Dan wil je dan het zekere voor het onzekere nemen. Of wil je wachten tot je het zeker weet. Dat kan natuurlijk duurder zijn. Maar dat zijn vragen waar wij ons natuurlijk niet echt mee bezighouden. Nee, dat snap ik. Je doet het onderzoek. Ja. Ad Stoffelen. Ja. En vertelt erover bij ons. Satellietdeskundige bij het KNMI. Dank u wel hoor. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er bij Utrecht en Den Bosch. De file met de meeste vertraging op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Nieuwegein. 3 kwartier, dat is de nasleep van een ongeluk. Journalist Ans Boersma wist dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Dat stelt het Openbaar Ministerie. De journaliste werd een maand geleden Turkije uitgezet. Daar hebben we toen veel over bericht in Nieuws & Co. Omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie haar noemde in een onderzoek. En dat was voor Turkije reden om haar uit te zetten. Verslaggever Robert Bas was bij de eerste rechtszitting over die Syrische ex-vriend van Ans Boersma. Robert, hoe weet het Openbaar Ministerie dat Boersma wist dat haar ex-vriend zich bezighield met terreur? Nou, uit het onderzoek zou zijn gebleken dat zij in de tijd dat ze een relatie had met deze man, woonden ze samen in Istanbul. Toen zou ze toegang hebben gehad tot het Twitter-account van haar vriend. En daarop waren foto's te zien. Daar was op te zien dat hij contacten had nog steeds met mensen uit de groep Jabhat al-Nusra. En volgens het Openbaar Ministerie heeft zij ook toegegeven, toen ze recent is gehoord door justitie, dat zij dat allemaal heeft gezien. Ja, daaruit trekt het Openbaar Ministerie conclusie dat ze dus in grote lijnen op de hoogte was van wat hij in Syrië had gedaan toen hij destijds bij Jabhat al-Nusra zat. Oké. En dan de ex-vriend zelf. Welke bewijzen heeft het Openbaar Ministerie tegen deze man? Nou, het Openbaar Ministerie heeft onder andere een groot aantal afgeluisterde gesprekken. En op een van die gesprekken is te horen dat hij een filmpje laat zien aan iemand anders. Een propagandafilmpje van Jabhat al-Nusra blijkt later. Waar hij zegt dat hij daar ook op te zien is. Dat filmpje gaat over een vuurgevecht tussen twee groepen mannen. Klaarblijkelijk strijders van Jabhat al-Nusra en mogelijk strijders van de Syrische president. Nou, na afloop van het vuurgevecht liggen er een aantal doden, 17 doden. Twee mannen zijn dan gevangen gemaakt. En uit het gesprek blijkt dan ook dat die twee gevangen genomen tegenstanders van Jabhat al-Nusra later ook zijn gedood. Dat is een van de bewijzen die het Openbaar Ministerie klaarblijkelijk heeft. Dat is in ieder geval waar ze vandaag hebben laten zien dat inderdaad het onderzoek nog verder gedaan worden. Maar er zijn bewijzen dat hij betrokken is geweest bij slagpartijen in Syrië. En hoe belangrijk was hij bij de Syrische terreurgroep? Nou, volgens het Openbaar Ministerie was hij heel belangrijk. Was hij niet alleen een strijder, maar is hij ook leidinggevend geweest. Hij zou de emir van Raqqa zijn geweest op het moment dat als Jabhat al-Nusra daar de baas was. Dat was de titel die hij had. Dat is een titel die hij had. Nou, en hij zou contact hebben gehad met hooggeplaatste figuren binnen Jabhat al-Nusra. Dat is wat het Openbaar Ministerie erover zegt. Inmiddels is er ook een getuige naar het Openbaar Ministerie gekomen, klaarblijkelijk in Syrië, in Nederland, die dat ook heeft verklaard, die ook heeft gezien dat deze man een leidinggevende functie had. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar meer bewijs voor deze stelling. Onderzoek in Syrië is natuurlijk ontzettend lastig, want dat is nog steeds een strijdgebied. Maar daarom doet het Openbaar Ministerie nu ook een oproep aan Syriërs in Nederland die informatie hebben, die misschien foto's hebben, om zich te melden om dat verhaal verder te kunnen onderbouwen. Mm-hmm. Interessante eerste rechtszitting, zeg. Hoe gaat het proces nu verder? Nou ja, er moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden. Er zijn veel gesprekken afgeluisterd die moeten vertaald worden. Wat nu blijkt is dat de AIVD ook heel poos deze man heeft afgeluisterd. Ook gesprekken met Hans Boersma heeft onderschept. Nou, een deel van die gesprekken moeten nog vertaald worden. Dat gebeurt door meerdere tolken. De kwaliteit van de gesprekken zijn niet altijd best. Die moeten eerst verbeterd worden. Dus het onderzoek zal nog een geruime tijd gaan duren. Dat betekent dat er over 3 maanden eerst weer een pro forma zitting gaat plaatsvinden. En daarna wordt duidelijk hoe het proces verder gaat verlopen. Dankjewel. Robert Bas was dus bij die eerste rechtszitting over de Syrische man die zich bezighield met terreur en waar journalist Hans Boersma ook een rol in speelde. I know you thought I'd never be really much of anything while you were telling me I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me, well, you see, I slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, don't come try. Go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things you've only dreamed. Het is Dido, jawel. Zij is terug na een stilte van 15 jaar, de Britse zangeres, met een nieuwe plaat, Still On My Mind. En dit nummer heet Friends. Het is 6:07. Toen president Muhammadu Buhari in 2015 werd verkozen, beloofde hij heel Nigeria te schonen van corruptie en wanbestuur. Nou, aanstaande zaterdag hoopt hij te worden herkozen. Maar de 76-jarige president was zo ziek al die tijd dat hij een groot deel van zijn ambtstermijn doorbracht in het ziekenhuis. Maar niet in Nigeria. In Engeland, daar zat hij. Omdat hij de gezondheidszorg in zijn eigen land niet vertrouwt. Dat is wat. De ziekenhuizen in Nigeria krijgen zo weinig geld dat ze zelfs hun patiënten gijzelen als die de rekening niet kunnen betalen. Correspondent Bram Vermeulen sprak met familieleden van zo'n gegijzelde patiënt. Het schemert al in een van de buitenwijken van Lagos, de grootste stad van Nigeria. En hier zijn vader en dochter het avondeten aan het prepareren. The gas is finished. Oh, het gas is ook bijna op. So are you the one making the food normally? Yeah. No. It's supposed to be my wife, but it's because she's not around. So where is she now? She's in the hospital. Why is she in hospital? Well, she was delayed here because of the afternoon. Normaal maakt moeder dat eten. Alleen moeder is niet thuis. Al ruim 3 maanden niet meer. Sinds die tijd, sinds november, zit ze vast in het lokale ziekenhuis van Lagos. Vastgezet als een soort van gevangene, omdat ze de medische rekening niet kan betalen die haar werd voorgelegd nadat ze naar het ziekenhuis was gegaan om daar te bevallen van een baby. Maar de baby heeft de bevalling niet overleefd. En zelfs na de dood van hun kind mag ze het ziekenhuis niet verlaten, omdat de rekening nog altijd niet betaald is. How much do you still have to pay? I still have to pay the sum of 300,000 plus. Ja, yeah. Meer dan 300.000 naira. Dus loopt tegen de 700-800 euro aan wat ze nog moeten betalen. En tot die tijd houdt het ziekenhuis haar vast. Dus ze is eigenlijk een soort gijzelaar geworden van het ziekenhuis hier. En dat is een praktijk die in Nigeria vaak voorkomt. Er zitten op dit moment duizenden patiënten in Nigeria vast in de ziekenhuizen. Die wachten totdat ze hun rekening kunnen betalen. En ze het anders niet laten gaan. Het is meer dan 6 months. 6 months? Yes. Dat kan nog wel zeker 6 maanden duren. Maar wat vind jij ervan? Vraag ik even aan de dochter. Yes, I miss her. Do you understand why she has to stay in the hospital? Yeah, I understand. Because there is no more. Ja, we missen haar, zegt ze. Terwijl vader en dochter samen het diner maken. Binnen zit de zoon te studeren. En ik zie dat alleen nog maar een bed in huis staat. De bank heeft hij inmiddels al moeten verkopen om bij te kunnen dragen aan het geld wat nodig is om die rekening te betalen. You sold your couch. So that I can save her life. But I used the money to buy drugs. Because it was an emergency. The case was, her case was very critical. So I have to save life. Ja, ik moest haar leven redden, dus ik heb dat geld moeten gebruiken om medicijnen voor haar te kopen. It's the sign of a dysfunctional health system. Dit is duidelijk het bewijs van een falend gezondheidssysteem, zegt dokter Ola Soyinka, een voormalige gezondheidsminister in een van de staten van Nigeria. It sounds like a rather wicked and unfair thing to do. Ja, het klinkt heel gemeen en heel oneerlijk eigenlijk als je er zo naar kijkt. But in fact, it's the hospitals have no choice. Maar de ziekenhuizen hebben geen keuze. Het gebeurt namelijk heel erg veel. Waarom hebben ze geen keuze? Government have scarce resources and unfortunately the running costs of the hospital have to be recouped by user charges, you know. Ze worden betaald door de regering. Al deze ziekenhuizen, alleen de regering heeft niet genoeg geld of niet genoeg geld vrijgemaakt om die ziekenhuizen te betalen, personeel te betalen. En daarom moeten veel van de kosten worden teruggewonnen van de patiënten zelf. But the problem is, if a hospital gets known, a government hospital gets known that they will forgive you the money, then suddenly everybody starts coming there and it's all over. So it's survival for the hospital. Yeah. Het probleem is dat een ziekenhuis enorme problemen krijgt op het moment dat het bekend staat als een ziekenhuis dat soort kosten wel kwijtscheldt. En daarom wachten ze altijd even tot families geld bij elkaar verzameld hebben en waardoor hun familielid dat de rekening niet kan betalen toch weer wordt vrijgelaten. Dus ziekenhuizen moeten wel streng zijn, omdat anders er gewoon een run komt op zo'n ziekenhuis door heel Nigeria eigenlijk. Ja. Je hoorde Bram Vermeulen over zo'n gegijzelde patiënt en dus over de gezondheidszorg in Nigeria op dit moment. En zometeen worden de klimaatstakers ontvangen door de premier Rutte. Komt hij de scholieren tegemoet of besluiten ze om verder te gaan met staken? En ons belangrijkste verhaal om 6 uur in Madrid begint vandaag een van de grootste en meest beladen processen ooit, kunnen we wel stellen, in Spanje. 12 Catalaanse leiders worden verdacht van rebellie onder andere. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Men zei dat hij minder oog had voor gepast gedrag. En ook dat hij waarschijnlijk een stuk ongeduldiger was geworden. Niels nam het allemaal ter kennisgeving aan. Ik gooi alleen nu nog eerder alles eruit. Geen blad voor de mond. Wat als je hoofd niet meer naar je luistert? Morgen, 8:55, VPRO NPO 2, stuk. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar Wouter Walgemoed in het NOS Journaal. Vanaf 10:00 vanavond ligt het vliegverkeer op Belgische luchthavens een etmaal plat door een staking van luchtverkeersleiders. Over België heen vliegen kan wel. Belgische bonden hebben voor morgen een nationale staking aangekondigd. Dus bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer is mogelijk ontregeld. Het ministerie van Financiën heeft meegedacht over de reactie van de Nederlandse Bank op het witwasschandaal bij ING. Volgens minister Hoekstra zijn er alleen verduidelijkende vragen gesteld. Maar de Tweede Kamer is kritisch over de mogelijke beïnvloeding van een onafhankelijk instituut als de Nederlandse Bank. Minister Schouten heeft geen hoop meer dat het dreigende Europese verbod op pulsvissen voorkomen kan worden. Tegen demonstrerende vissers voor het Tweede Kamergebouw zei de minister vanmiddag dat ze geld wil uittrekken voor alternatieve vismethodes. En slachtoffers van seksueel geweld hoeven voortaan niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. CDA en D66 hadden daarom gevraagd, omdat een eigen bijdrage voor sommige slachtoffers een drempel kan zijn om hulp te zoeken. Wouter, dankjewel. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke met volgens mij best wel goed nieuws, toch? Als je van wat zachter weer houdt. Absoluut. Ja, ik heb het hier wel eens eerder op de zender gezegd. Je hebt winterweerliefhebbers en je hebt winterweerhaters. Mm. Nou, voor die laatste categorie ziet het er goed uit de komende dagen, want de temperatuur die gaat steeds verder omhoog. Vandaag werd het 9 en op sommige plaatsen afgerond 10 graden. Nou, morgen dan zitten we op veel plaatsen zo op de 10 graden. Er is zon, maar wel vooral voor het midden en het zuiden van het land. Zeker in het noorden is de bewolking een stuk dikker en zal de zon het wat moeilijker hebben. Maar dan wordt het wel een graad of 9. Er is ook niet al te veel wind uit het zuidwesten. En ja, die temperatuur die gaat alleen nog maar verder omhoog. Donderdag wordt het een graad of 12. Vrijdag zo'n 13 graden met in het zuidoosten misschien wel 15 of 16 graden. Nou, dat is behoorlijk zacht als je bedenkt dat de normale temperatuur voor midden februari ongeveer 5 graden is overdag. Mm. Ja, en die temperaturen boven de 10 graden hebben we ook dit weekend. En ook dan is er behoorlijk wat ruimte voor zon. Het enige wat er nog eventjes over aan te merken is, dat is de temperatuur 's nachts en ook in de ochtend. Want dan worden de minima meestal bereikt zo'n beetje. Tegen de tijd dat je de deur uitgaat is het het koudst op de dag. En die liggen vrij laag. Okay. Omdat het helder is, koelt het ook vrij sterk af in de nacht. En dus ligt de temperatuur vannacht bijvoorbeeld al in het zuidoosten rond het vriespunt. En donderdag tot en met zondag begint de ochtend ook met wat lichte vorst. Juist, dus wel de handschoenen mee op de fiets, zullen we maar zeggen. Hè? Precies. Dankjewel, Peter. En Edwin Gerrits, hoeveel files heb jij? Er staat 380 kilometer file in totaal. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging is er bij Utrecht, Rotterdam en Den Bosch. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Bokstel en Afrit Kerkdriel een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt de Bresseplein 20 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein een half uur. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijnsweerd 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op Concertgebouw.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire SkyActiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. 6:07. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Het armoede- en schuldenbeleid in Nederland heeft nog niet geleid tot minder mensen met problematische schulden. Sterker nog, het aantal huishoudens in de gevarenzone is toegenomen tot 1,4 miljoen. Nou, aanstaande donderdag praat de Tweede Kamer daarover, later deze week dus. Dat was voor ons aanleiding om langs te gaan bij een bewindvoerder die het financiële beheer overneemt van mensen met schulden. Goedemorgen, Anker Bewind met Jekta Nasir. Hallo Hans. Hi. Kun je niet met je DigiD inloggen en dan dat berichtje lezen? Oké, Hans, fijne dag nog. Er zijn een aantal telefoontjes achter elkaar binnengekomen, maar ik denk dat we nu nog even tijd hebben. Want het gaat maar door, hè? Veel telefoontjes die hier binnenkomen. Ja, dat klopt. Achter elkaar. Soms heb ik echt geen tijd om adem te halen. Jekta Nasir, je bent bewindvoerder. Ja. Wat is de taak van de bewindvoerder? Wat is een bewindvoerder? De taak van de bewindvoerder is om ervoor te zorgen dat iemand geen nieuwe schulden krijgt, geen achterstanden, inkomsten waarborgen en de uitgaven altijd blijven betalen. Ik denk dat ik nu een telefoontje heb, dus ik neem het op. Ja. Goedemorgen, Leo met Jekta. Nieuwe bank. Heb je een offerte voor mij? Of heb je een link zodat ik dan het geld rechtstreeks overmaak naar Leen Bakker? Ik kan het niet naar jou zelf overmaken. Je hebt 76 cliënten die onder bewind bij jou staan. We hadden net Leo aan de lijn. Hij wil een bank kopen. En je hebt al zijn gegevens hier. Je kunt precies zien of hij het geld heeft om die bank te kopen. En je bent best streng. Ja, Leo staat onder curatele. Dus hij is eigenlijk handelingsonbekwaam. Dus hij moet altijd vragen of iets mogelijk is. En hij leidt een verkwisting. Die 76 cliënten, zijn dat allemaal mensen met schulden of problematische schulden? Ik denk dat 50% van deze mensen problematische schulden hebben en 50% andere problematiek, bijvoorbeeld. En is dat toegenomen de afgelopen jaren? Ja, dat is enorm toegenomen. Wij zien wel heel veel aanmeldingen van mensen met problematische schulden. Meer dan de afgelopen jaren. Zit dit er weer in? Ik heb een telefoon, ja. Die aantallen zijn enorm toegenomen van mensen met problematische schulden. En waar loop je dan tegenaan bijvoorbeeld? Wat voor gevallen zijn dat? Noem maar eens een paar. Bijvoorbeeld, ik heb een cliënt die bijstandsuitkering heeft aangevraagd. En hij heeft het na maanden pas voor het eerst ontvangen. Ook de toeslagen niet op tijd ontvangen. Waardoor hij schulden heeft opgebouwd. Daardoor kwam hij onder bewind. En zie je die schulden ook toenemen bij mensen over de jaren heen? Dus je hebt meer mensen die schulden hebben. En hebben ze ook hogere schulden? Ja, ik heb cliënten met meer dan 1 ton aan schulden. De schulden nemen toe omdat mensen ook niet een regeling kunnen treffen of niet echt in staat zijn om goede contacten te onderhouden met de schuldeisers. Ze maken de brieven niet meer open. En door de psychische problematiek, ook doordat zij stress hebben van de schulden, kunnen ze niet adequaat reageren en adequaat achteraan gaan en iets te regelen voor hun eigen financiële problemen. Dus schuldenstress hebben ze? Ja. Zie je dat mensen die schulden hebben vaak alleen maar meer schulden krijgen? Dat is in heel veel gevallen waar. Ik zie wel dat mensen door stress nog meer schulden gaan maken. Mm-hmm. En mensen niet meer in staat zijn om logisch na te denken. En dat ze nog meer geld gaan uitgeven in plaats van andersom. Ik ga de telefoon even opnemen. Nee, niet UWV. www.werk.nl. Die code heb je niet meer? Ja, met deze gegevens moet je inloggen. Eerst gebruikersnaam, daarna wachtwoord. Aan dit gesprekje hoor je al dat dingen die voor ons heel makkelijk zijn, heel logisch lijken. Voor heel veel mensen is dat niet zo. Ja, klopt. Mijn cliënt is ook een beetje analfabeet. Hij kan niet zo goed lezen. Hij weet niet wat werk.nl is. Hij heeft totaal geen idee wat DigiD is. En zie je dat bij meer cliënten? Ja, ik zie het bij meer cliënten. Ik hoor dat ik nog een telefoon heb. Mag ik dat opnemen? Het gaat maar door. Goedemorgen, Derek. Hi. Ik begrijp je punt, maar elke keer dat je geld aanvraagt, zeg je dat het onverwacht is. Waar moet Derek bijvoorbeeld van rondkomen? Hoeveel geld heeft hij per maand? Hoeveel leefgeld? Hij krijgt €50 per week leefgeld. Niet vaak, maar toch krijgt hij ook af en toe voor extra uitgaven. Maar mensen met schulden moeten van heel weinig rondkomen. Ja, bijvoorbeeld heb ik ook mensen die met €30 per week rondkomen. Eten? Ja, maar ook met de voedselbank. Vanuit jouw taken als bewindvoerder heb je zicht op de problematiek van armoede en schulden. Wat zou er kunnen veranderen? Wat zou er beter kunnen? Er zijn heel veel regelingen. En de regelingen zijn ook per gemeente anders. Ik zou graag willen dat een basisinkomen komt. Dat alle regelingen op een stapel komen. Dat iemand bijvoorbeeld 1 inkomen krijgt. Een basisinkomen kan krijgen. Jij bent zelf vanuit Iran in 2006 naar Nederland gekomen. Dit werk is wel de ideale manier om te integreren, lijkt me, in Nederland. Was het in Iran eigenlijk zo ingewikkeld? Nee, in Iran is minder ingewikkeld. Toen ik naar Nederland kwam, heb ik gemerkt dat het hier veel langer duurt om iets aan te vragen, om een antwoord of reactie te krijgen van de overheid bijvoorbeeld. Of dat zou dus ook wel mogen veranderen. Heel graag. Ik hoop dat dat wel veranderd kan worden. Ja. Oké, bedankt Anneke. Sterkte. Doei. Doei. Ja, dan ging de telefoon weer. Het ging inderdaad maar door toen Jeroen de Jager er was. En dat zal op andere momenten niet anders zijn, vermoed ik. Vanavond ook in Nieuwsuur trouwens meer over het schulden- en armoedebeleid in Nederland. En dat is natuurlijk om 10:00 op NPO 2. Het is 6:12. Na de onverwacht grote klimaatstaking van vorige week hebben de scholieren het voor elkaar. Een gesprek met premier Rutte en minister Wiebes. En de vraag is natuurlijk of die meegaan in de ambitieuze klimaateisen van de jeugd. Alleen zei premier Rutte vorige week natuurlijk al, de scholieren hoeven geen extra maatregelen te verwachten, want we doen al heel veel als land. Maar verslaggever Hans Andringa hoorde dat de scholieren twijfelen aan die woorden. Zij lazen namelijk de volgende berichten. Nederland onderaan energielijst Europese Unie. Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Het percentage duurzaam opgewekte energie was in 2017 6,6 en moet volgend jaar 14 zijn. In geen enkele andere lidstaat is de kloof zo groot. Premier Rutte zegt van ja, we doen al heel veel. Het gaat om jullie generatie, maar je kan eigenlijk niet verwachten dat wij meer doen dan we nu al van plan zijn. En als je dan dit leest. Ja, dan heeft meneer Rutte ook ongelijk. En we hadden deze al net gelezen. En we gaan hem ook straks even voorlezen aan de premier. Ja, en wat denk je wat hij dan gaat zeggen? Ik denk dat hij zojuist gaat ontkennen dat dat wat hij nu doet heel erg goed is. Maar we hebben juist ook voorbeelden en ook berekeningen om hem te laten zien dat het niet zo is. Nou, heeft Rutte ook een heleboel berekeningen, anders heeft minister Wiebes er wel. Wat is nou jullie sterkste troef in dit geval? Nou, dat we gewoon best wel goed, eigenlijk heel goed voorbereid zijn op dit gesprek. We hebben echt lang gezeten met elkaar. We hebben verschillende wetenschappers hebben bronnen onderzocht en ook hulp gewoon met die wetenschappers gebeld om te vragen wat ze nou van vinden. Ja. En waar we eventueel meneer Rutte op zouden kunnen pakken. En dat hebben we als het goed is. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd, want Rutte staat bekend als de grote communicator, de grote charmeur die iedereen inpakt, wat je bezwaren ook zijn en hoe goed voorbereid je ook naar binnen gaat. Ja, nou, dat is heel erg knap van meneer Rutte, maar ik denk dat het bij mij niet gaat lukken. Nee. En bij jou? Nee, zeker niet. Nee? Ik denk ook dat het voor hem best wel confronterend was om te zien dat er 15.000 ongeveer rondliepen hier in Den Haag. En dat wij hier ook naartoe stappen. En dat we er ook echt wel wat willen voortzetten. Want je hoort het niet zo vaak van een groepje van 16-jarige kinderen. En voor de laatste voorbereidingen gaan de scholieren nog op bezoek bij D66-leider Rob Jetten voor de laatste technische en tactische tips voor het gesprek met premier Rutte en minister Wiebes. Ik ga met de jongeren even terugblikken op die fantastische mars van vorige week. En ik heb één tip voor ze. Als de premier heel joviaal, heel enthousiast doet, dan moet je altijd even opletten en nog even stevig doorvragen voordat hij ook echt wat gaat doen. Bent u er zelf als ingetrapt? Ik heb die tip ook ooit van iemand gekregen en ik geef die tip graag door. Dit is wel grappig, hè? Want ook Hans Andring waarschuwde de jongeren om vooral goed op te letten bij een gesprek met premier Rutte. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Zo dadelijk gaan ze dus naar de premier en je hoort daar uiteraard meer over hier op NPO Radio 1. Wij gaan door naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er nu bij Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A20 richting Hoek van Holland tussen Knopert Gouwen en Knopert Bresseplein ruim een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Oh ja, we hebben een hele goede reden om Bob Marley te laten horen. We spreken zo namelijk een bijzondere man, kan ik wel stellen. Die wordt de Bob Marley van Soudaan genoemd. Dus Bob Marley met Redemption Song. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part to fit, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. Redemption Song van Bob Marley. Ja, en ik zei dat dit nummer draaien we niet zomaar, want we gaan het hebben over Mo Ali. Hij wordt wel de Bob Marley van Soudaan genoemd. Sinds 2017 is hij de vaste zanger van de Roots Riders, een Marley tribute band die binnenkort begint aan een tour door Nederland. En daarna kan hij niet meer terug. Sterker nog, Mo Ali wil ook niet terug. Hij heeft asiel aangevraagd in ons land. Tell you, people dying, some are suffering, and some are crying. Let me tell you, my people dying, some are suffering, and some. So why did you say? Dit nummer heet Rise Up Soudan. En je zou kunnen zeggen dat dit een van de nummers is waar Mo Ali mee in de problemen is gekomen in zijn land. We zijn nu bij de vriendin van Mo Ali thuis. En gelukkig spreekt Celine gewoon Nederlands. Hallo. Hallo, dat klopt, ja. Dus jij kunt vertalen voor ons. Ja, dat ga ik voor jullie doen. Mo, can you tell us why did this song get you in trouble? Mo, vertel eens, waarom ben je door dit nummer in de problemen gekomen? I released the song. I went to a birthday party. And then after I was going back home, I got arrested. They took me somewhere, like, I don't know where is that place. Inside the house, they hit you and they talk to you. And they said, the first thing they said to me, do you think you are Bob Marley? You believe yourself that you're Bob Marley? You think that you can make a change with these songs you drop? Yeah, that was the beginning of the story. Hij werd dus in een auto meegenomen. En hij moest zijn hoofd naar beneden houden, zodat hij niet kon zien waar hij naartoe werd genomen. Toen hebben ze hem meegenomen naar een huis. En daar hebben ze hem geïntimideerd en geslagen. En het eerste wat ze hem eigenlijk vroegen is, denk je dat je Bob Marley bent? Hij werd bedreigd. Hij werd bedreigd en op een gegeven moment is hij weer mee teruggekomen. En ja. Denk je dat muziek een krachtig wapen is? Je zou denken van wel, hè? Ja, man. Because we have a lot of followers in Sudan and around the world as well. Yeah, they think about the words, the lyrics. Get up, stand up for your eyes. Don't cry, I shot the sheriff. No more trouble. Ja, wat Mo hier eigenlijk zegt is dat muziek een heel krachtig wapen is. Er zijn bepaalde liedjes, revolutionaire liedjes en protestliederen. En de woorden van dat soort liedjes blijven heel goed in mensen hun hoofd zitten. Because in Sudan we are living in captivity. And basically not just in Sudan, most of the Arab countries, they live in a captivity. You can't speak, no freedom. And once you are born there, you don't know what's the meaning of freedom. So you don't ask for it until you go out to see what is freedom. Then you, hey, wake up. Je wordt wakker als je eindelijk uit het land weg bent. Want in Soudaan, zegt hij, leven we niet in vrijheid. We worden onderdrukt. En wat hij ook zegt is dat vooral in de Arabische landen er bepaalde censuur is. En daardoor weten mensen eigenlijk niet zo goed wat er buiten hun land gebeurt. Maar zodra ze zien wat er wel gebeurt, dan begrijpen ze dat ze eigenlijk in een soort van gevangenis leven. Nou, heeft Mo inmiddels het advies gekregen om niet meer terug te gaan naar Soudaan, omdat het te onveilig voor hem is. Wat kan je nou vanuit Nederland nog betekenen voor jouw mensen in jouw land? Yeah, from here I can sing on stage. I can write new, make new songs. I can record. I can tell whatever I want to say because I live in a freedom now, you know? Ja, Mo doet van hieruit eigenlijk optredens. En van hieruit kan hij ook nieuwe nummers schrijven zonder te riskeren dat hij misschien weer wordt opgepakt. En hij kan ook een grote invloed uitoefenen op het social media. Basically, I wanted to do that in Sudan, but it was so dangerous for me to do it. It's not easy. And if I do that, they might arrest me and I can. They might kill me. They kill everyone. They don't care. En als hij teruggaat, dan is het een heel groot risico. Want ze wordt daar waarschijnlijk weer opgepakt. En ja, misschien wordt hij wel weer gemarteld. Of misschien zelfs erger. Misschien wordt hij wel zelfs vermoord. Thank you. Good luck with your tour. Thank you very much. One love. And, you know... I would like to thank you very much. Why are you laughing? I'm laughing because I thought still we have there more questions. So I'm preparing myself. I'm done. Thank you for your Radio One. Thank you. Yes, one love. Goed, hè? No Money, het nieuwe nummer van Mo Ali. En vanaf 20 maart toert hij door het land met zijn band Roots Riders. Hou hem dus in de gaten. Mark Robin Visser sprak met hem. Ja, en meteen na zessen dan gaan wij naar Spanje, waar de Catalaanse leiders zich moeten verantwoorden voor de rechter. Het wordt een van de meest beladen processen ooit in Spanje genoemd. Rob Zoutberg, je praat ons straks helemaal bij, maar vertel me nu eens, wat merk je bij de rechtszaal van die spanning die er heerst? Ja, het is gewoon een heel bijzondere dag geweest. Kijk, Spanje heeft een staatsgreep meegemaakt in 1981. Dat was toen een heel groot proces. Nou, dit wordt in dezelfde orde van grootte gezien. Een heel belangrijk proces waar we nog jaren naar zullen kijken hoe dat is verlopen. Ik stond vandaag tussen 600 journalisten en 200 politiemensen daar bij die rechtbank. Er is Spanje echt alles aan gelegen om te laten zien dat deze Catalaanse leiders een eerlijk proces krijgen. Dat is natuurlijk heel veel om te doen. Bijzonder is in ieder geval, dat merkt je, het proces is grote openheid. Alles is live hier op televisie te zien. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar goed, Lara, daar staan natuurlijk tegenover die enorme straffen die zijn geëist. 25 jaar cel, buitengewoon fors. Maar goed, dan moeten die aanklagers natuurlijk wel gaan bewijzen dat deze Catalanen zich echt schuldig maakten aan wat heet rebellie en opruiing. Wat een proces. Goed. Wij volgen het. En dat doen we met Rob Zoutberg uiteraard. En we hebben een bijzondere gast. Ik spreek een Nederlandse-Catalaanse. Laura Prat-Beertrams. Zij maakt zich sterk voor de vrijlating van de aangeklaagde Catalaanse politici. Ze heeft heel veel aan te merken op de rechtsgang vooral. En we hebben een bijzondere friend van News & Co. Een leraar op een middelbare school in Zeist. Mustafa Essadik. Straks meer over het lerarentekort dus. Ga ik bespreken met hem. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens. Nee, breed. En doet hij. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Morgenavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Morgen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Suzanne's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking. Ik krijg elk jaar een schenking. Ja, van mijn ouders. Super natuurlijk, maar ja, ik heb dat geld nu niet nodig. Dus leek het me een goed idee om er vermogen mee op te bouwen. Voor later. En dat doet Hof Horneman nu voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen.